राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, स्वामी तो भक्तबिंद की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, स्वामी तो भक्तबिंद की जय। ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।